poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polacy wspominali papieża Polaka podczas wieczornego koncertu w Warszawie. Nad ustawą dotyczącą przestępczości terrorystycznej pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W serwisie też polityczne reakcje na zapowiedź PSL utworzenia własnego bloku programowego. Polacy wspominali Jana Pawła II podczas koncertu zorganizowanego z okazji 40. rocznicy jego pierwszej pielgrzymki do Polski i 30. rocznicy wyborów z czerwca 1989 roku. Widowisko z honorowym udziałem pary prezydenckim odbyło się pod hasłem „Wsłuchiwać się w papieża”. Mieliśmy wtedy 9 lat, tylko 9 lat albo aż 9 lat, żeby zrozumieć, że coś się wielkiego dzieje. Wiedzieliśmy, że ten czas do tych wprawdzie kontraktowych, ale jednak wyborów, to zmieniło wszystko. Wielki patriota, wielki człowiek, każde słowo jego to jest taka wskazówka dla nas na życie. Biały Dom opublikował przesłanie prezydenta Donalda Trumpa z okazji rocznicy. W dokumencie podkreślono, że ta pielgrzymka zmieniła bieg historii. Pamiętając długą walkę narodu polskiego z komunizmem, przyznajemy, że miliony ludzi żyją teraz w wolności dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II, jego niezwykłemu życiu jako ucznia Jezusa Chrystusa i obrońcy ludzkiej godności i wolności religijnej. Czytamy w dokumencie. Przypomniano, że Karol Wojtyła przekazał Polsce i światu mocne przesłanie nadziei. Zasiał odwagę w sercach milionów mężczyzn i kobiet. Dziś potwierdzamy nasze zobowiązanie do tego, by zapewnić, że wolność zawsze zwycięża. Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy pozostają zjednoczeni w walce przeciwko komunizmowi, napisał prezydent USA. W przyszłym roku Stany Zjednoczone mogą znieść wizy dla Polaków, powiedział Adam Bielan, do niedawna wicemarszałek Senatu, obecnie wybrany do Parlamentu Europejskiego. Polityk gości na Florydzie z okazji uruchomienia przez lot połączenia lotniczego z Miami. Polska, jeśli chodzi o odsetek odmów, spadła poniżej 4%. Musimy spaść poniżej 3%, żeby być w zasadzie pewnym przy spełnieniu dodatkowych warunków, żeby być w tym roku bezwizowym. Polska jest jednym z niewielu państw należących do Unii Europejskiej, wobec którego Amerykanie wciąż nie znieśli obowiązku wizowego. Nad ustawą dotyczącą przestępczości terrorystycznej pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że wydłużone mają być kary więzienia dla osób objętych przepisami. Przygotowany dodatkowy prezent dla bandytów. Będziemy im oferować znacznie dłuższe warunki pobytu za kratkami właśnie wtedy, kiedy dopuszczają się tych najcięższych przestępstw. Tak aby z definicji, można powiedzieć, za to samo przestępstwo nie trafiali znacznie dłużej do więzienia niż zwykły przestępca. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli bandyci działają w ramach profesjonalnych, zorganizowanych struktur przestępczych, oni są dużo bardziej groźni. Oni korzystają z pomocy dobrych prawników. Zbigniew Ziobro dodał, że takich przestępców stać również na podejmowane, jak to określił, działań zaczepnych wobec państwa, łącznie ze zleceniami zabójstw i pomówieniami. 9 Francuzów skazanych w Iraku na karę śmierci za działalność terrorystyczną. Sprawa wywołuje jednak wiele kontrowersji we Francji. Skazani Francuzi to dżihadyści, którzy walczyli pod sztandarem tzw. państwa islamskiego. Przed 2 laty zostało przyjęte prawo, iż żaden dżihadysta nie może wrócić do Francji, która opowiada się za sądzeniem islamskich terrorystów o francuskim rodowodzie na terytorium państwa, w jakim dopuścili się zbrodni. A zatem zgodnie z tą drugą wytyczną dżihadyści zostali prawomocnie skazani przez sąd w Iraku, który wymierzył im karę śmierci. Tymczasem Francja, która odrzuca najwyższy wymiar kary, jak dzisiaj podano, zwiększyła wysiłki dyplomatyczne, by wymóc zmianę wyroku. Ma to tym większe znaczenie, że w poniedziałek przed sądem w Bagdadzie staje kolejnych 3 dżihadystów francuskich oskarżonych przez władze irackie o terroryzm. Im też grozi kara śmierci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Stworzenie Koalicji Polskiej zrzeszającej ludzi, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe, zapowiada Polskie Stronnictwo Ludowe. Zdaniem posła PiS Zbigniewa Gryglasa deklaracja Władysława Kosiniaka-Kamysza jest ważna w świetle ostatniej kampanii wyborczej. Padły tam słowa, my nie chcemy wojny religijnej. I ja się osobiście bardzo cieszę, że PSL zrozumiało, że koalicja prowadziła do takiej wojny, wypowiedziała taką wojnę religijną. Posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Augustynowska uważa, że takie rozwiązanie spowodowałoby podział opozycji. Będę namawiać pana przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza, żeby porządnie się zastanowił, czy oddzielnie mamy pomysł na to, jak zwyciężyć i czy takie rozdrobnienie nie spowoduje tego, że po prostu odbieramy sobie szansę. Do Europarlamentu weszło trzech polityków PSL-u: Jarosław Kalinowski, Krzysztof Hetman i Adam Jarubas. Mężczyzna, który wspiął się po elewacji hotelu Marriott w Warszawie, poniesie odpowiedzialność. Jak mówi rzecznik komendanta stołecznego Sylwester Marczak, decyzję w sprawie ukarania mężczyzny z artykułu dotyczącego m.in. wywołania niepotrzebnej akcji policji podejmie sąd. W tym przypadku czynności prowadzimy w kierunku artykułu 66 kodeksu wykroczeń. Decyzja oczywiście ostateczna będzie należała do sądu, ale tu jest możliwość m.in. zastosowania grzywny. Na miejsce pojechali strażacy, którzy rozstawili tzw. skokochrony, a także policja i karetki pogotowia. Wspinacz dotarł na dach, gdzie został powitany przez policjantów. Skrót informacji w Trójce o 7.30. Porcie Jan Kałucki. Polacy niestety nie awansowali do ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20. Podopieczni Jacka Magiery przegrali w Gdyni z Włochami 0-1 po golu Andrei Pinamontiego z rzutu karnego. Jedenastka została podyktowana po dotknięciu piłki ręką w polu karnym przez Dominika Steczyka. Napastnik opowiada o kulisach tej sytuacji. Bardzo szybko się wszystko tam działo. Dostałem uderzenie w rękę, poczułem to. No niekiedy ciężko jest zareagować, tak, gdzie nie masz nawet na to sekundy. Taka jest piłka. My niestety na decyzje sędziów nie mamy wpływu. Tym bardziej, że od 1 czerwca weszły w życie nowe przepisy. Każde zagranie ręką, nawet przypadkowe, jest karane, o czym zresztą przekonaliśmy się w sobotnim finale Ligi Mistrzów. Do ćwierćfinału Mistrzostw Świata U20 awansowali też zawodnicy z Kolumbii, którzy po karnych wyeliminowali Nową Zelandię. A dziś trzy mecze. Ukraina, Panama, Urugwaj, Ekwador oraz Senegal, Nigeria. Nie udało się piłkarzom, nie udało się też siatkarzom. Reprezentacja Polski przegrała wczoraj w Katowicach z Brazylią 1-3 w swoim trzecim meczu w Lidze Narodów. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 22, ale potem już tylko przegrywali do 15, 21 i 17. Bartosz Kwolek docenia klasę rywala. Zagrali swoją siatkówkę, no przyjechali prawie pierwszym składem, więc na pewno trzeba było się spodziewać tego, że będą mocni i poniżej pewnego poziomu nie zejdą. Ale mam nadzieję, że takie mecze nam dadzą dużo i w kontekście tych przygotowań. Nie przyjmowaliśmy, nie atakowaliśmy, to nie wygraliśmy. Trener wyciągnie wnioski na pewno i będziemy trenować dalej, żeby na następnym turnieju ich pokonać. A ten następny turniej w najbliższy weekend w Chinach. Zakończył się kolarski wyścig Giro Italia. Imprezę wygrał Ekwadorczyk Richard Caparaz. Drugie miejsce ze stratą 1:05 wywalczył Włoch Vincenzo Nibali, a trzecie Słoweniec Primož Roglič. Rafał Majka był szósty. I na koniec tenis, bo do kolejnej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa awansowali wczoraj Roger Federer, Rafael Nadal i Stan Wawrinka. Ten ostatni pokonał Greka Stefanowsa Tsitsipasa, uwaga, 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6. Całe spotkanie trwało 5 godzin i 11 minut. Dziś na korcie zobaczymy m.in. Igę Świątek. Polka zagra z Simoną Halep, ale kolejny sport w Trójce już za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trzeba trzymać kciuki za panią Igę, bo tam się może wydarzyć. Może. Zawsze może. Oczywiście, oczywiście. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w rejonach podgórskich i w górach, a także na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny zachmurzenie okresami duże. Z przelotnymi opadami deszczu i burzami. 22 stopnie w Zakopanem, 24 w Suwałkach, 25 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Białymstoku i Olsztynie, 26 w Łodzi, 27 w Katowicach, Warszawie i Gdańsku, 28 w Jeleniej Górze, Toruniu, Bydgoszczy i Koszalinie, 29 w Opolu, Wrocławiu i Poznaniu, 30 w Zielonej Górze i Szczecinie, do 31 w Gorzowie. Tak to będzie wyglądało. Wczoraj, jak oni grali te 5 godzin, to też takie 30 stopni było. Wawrinka z Tsitsipasem. Tsitsipasem. Ciepło im było. Ale dali radę, ale jak żwawo biegali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Pan z refleksją. Taka refleksja mnie naszła po wysłuchaniu tych młodych piłkarzy. Że przegrali, ale dobrze grali. Właściwie, aby strzelili gola, to może by wygrali. Gdzie oni się, kurczę, blade,

Nie wiem, wie pan, panie doktorze, jak do tego doszło. Ale jak mamy pan nie wie, to ja to no, bardzo... Myślę, że pan może to wiedzieć. Mamy poniedziałek. Ponownie. A nie, to wiem. Jak do tego doszło? A to ja... To... No bo jest poniedzieli zawsze. Aha. Myślałem, że tu jakiś... Jeżeli jest niedziela rano na przykład, a tym bardziej w południe, można się spodziewać, że będzie poniedziałek. To jest jakby nieuniknione. Tak, to czasem w niedzielę wieczorem ludzie mają takie podskórne poczucie, że idzie poniedziałek. Że coś... No, znowu nam suchar wyszedł, wie pan o tym? Tak, tak, wiem. Ale standardowo. Mam złą wiadomość. On przyszedł, on jest poniedziałek. Okay. Ale jest też doktor Tomasz i to jest lepsza wiadomość. Nie no, fajna wiadomość jest taka, że się nowy tydzień zaczyna. Nowa można możliwości. Wiele dobrych rzeczy zrobić w nowym tygodniu. Ważne podjąć decyzję na przykład. Na przykład. I o tym będzie pytanie. O, super. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Doktorze, pytanie jest od pana Marcina, decyzyjne dosyć. Okay. Pan Marcin ale zdjęcie zrobił, ponieważ został wysłany przez małżonkę do sklepu. To się czasem zdarza, prawda? Z listą zakupów. One czasem to robią. I stanął przed półką z mlekiem. A nawet przed wyborem. A nawet przed wyborem, ponieważ to samo mleko było w butelce plastikowej i w kartonie. Okay. Dokładnie identyczne. I teraz pytanie pana Marcina, ponieważ chciałby być ekologiczny i słusznie. Które opakowanie bardziej? Okay. Z punktu widzenia recyklingu, która się lepiej zrecyklinguje? Czy ta plastikowa, czy ten karton taki? Pan Marcin rzeczywiście wysłał do mnie nawet SMS-em zdjęcie. No właśnie. Na którym ja odpisałem panu Marcinowi coś takiego. Panie Marcinie, zdecydowanie plastikowa, jeżeli pan segreguje śmieci. Mhm. Natomiast jeżeli pan wyrzuca do lasu, to już mniejsze zło, to już jest ten karton. Nie, nie, nie. Pan Marcin, ja absolutnie nie chciałem pana Marcina obrazić. Pan Marcin się... Samo wyszło. Jakoś tak wyszło. Pan Marcin się od razu odpisał, że absolutnie nie wyrzuca do lasu, a często z lasu nawet przynosi. I super. Ja może powiem coś bardzo mało popularnego, ale rzeczywiście tak uważam. Jeżeli spojrzymy na plastik... I spojrzymy na niego jako na coś, co rzeczywiście jesteśmy w stanie w 100% odzyskać, to plastik jest jedną z najgenialniejszych rzeczy, jakie mamy wokół nas. Jeżeli teraz pomyślelibyśmy... Czasem się zastanawiam, czy aby na pewno. Jeżeli teraz pomyślelibyśmy o tych wszystkich rzeczach, które są wykonane z tworzywa sztucznego, że one musiałyby być wykonane z papieru, na przykład torebki, ze szkła, z drewna, to szkody na środowisku naturalnym, patrząc tak globalnie, by były dużo większe. Czy wpływ na środowisko naturalne byłby dużo większy. Kiedyś przeliczałem, jak się ma produkcja torebki plastikowej do torebki papierowej. Jednoznacznie wychodzi z tego, że dużo bardziej ekologiczna jest plastikowa. To znaczy, dużo mniej energii potrzebujemy na to, żeby ją wyprodukować. Ale dużo więcej czasu, wody. Żeby ją potem... No więc właśnie, dużo więcej wody zużywamy na to, żeby wyprodukować papierową. To jest kwestia nawet kilkudziesięciu razy więcej wody na to, żeby wyprodukować papierową niż plastikową. Tylko ten ślad, jest, który tylko jest pozostanie, jeden, tak, jest no więc właśnie, tutaj większy. Jest jedno ale. Ale, które jest ogromną wadą tworzyw sztucznych, chociaż tak naprawdę to była ogromna zaleta wtedy, kiedy je tworzono. One są bardzo trwałe. I dzisiaj mówimy tak, no jeżeli wyrzucamy do tego przysłowiowego lasu torebkę plastikową i torebkę papierową, pewnie po roku po papierowej nie będzie nawet śladu. No ale nie powinniśmy ani jednej, ani drugiej wyrzucać. Natomiast jeżeli śmieci segregujemy, jeżeli cokolwiek wykonanego z tworzywa sztucznego, nie tylko torebka papierowa czy butelka po mleku, wyląduje w odpowiednim worku, w odpowiednim segregatorze, nie segregatorze, ale w odpowiednim pojemniku, to wtedy dla środowiska to jest dużo mniej obciążające niż wyprodukowanie tego samego opakowania z czegokolwiek innego. Bo patrząc globalnie na kwestie energii, na kwestie wody, na kwestie chociażby innych, powiedzmy, chemikaliów do produkcji różnych rzeczy, czyli ogólnie na kwestie zasobów jako całości, to torebka plastikowa, opakowanie plastikowe jest dużo mniej obciążające przy produkcji niż jakiekolwiek inne. Tyle tylko, że musimy mieć świadomość, że ten plastik będzie z nami kilkaset lat. Chyba, że go przerobimy na inną butelkę, na bluzę polarową, na cokolwiek innego. Albo w odpowiednim, i to bardzo tutaj muszę mocno to słowo podkreślić, w odpowiednim zakładzie spalimy. W odpowiednich spalarniach śmieci, mówiąc odpowiednich, czyli takich, które są w stanie niemalże w 100% odzyskać tą energię, którą włożyliśmy w to opakowanie w chwili produkcji. To można zrobić, to się da zrobić. W wielu miejscach w Polsce są nowoczesne spalarnie odpadów. Więc w skrócie, panie Marcinie, szanowni państwo, jeżeli postępujemy odpowiedzialnie, czyli śmieci segregujemy, nie mam żadnych wątpliwości, że opakowanie plastikowe jest lepsze niż jakiekolwiek inne. Co nie znaczy, że powinniśmy tych opakowań plastikowych brać w sklepie, ile popadnie. Powinniśmy oczywiście oszczędzać zawsze, nie tylko opakowania, ale też prąd, też wodę. Więc w sklepie, jeżeli każdy plasterek szynki jest pakowany do osobnego woreczka, to jest jakiś nonsens. Natomiast jeżeli mamy wybór, tak jak pan Marcin, jesteśmy odpowiedzialni, moim zdaniem, plastikowa butelka. Niż ten karton. Niż ten karton. Swoją drogą to jest bardzo ciekawy taki problem czysto technologiczny, jak później w procesie recyklingu w tym kartonie oderwać kwestię tej folii w środku, tego takiego srebrnej folii. Plastik jest u góry w koreczku, więc to nie jest tak, że jak patrzymy na kartonowe opakowanie, to mówimy, to jest ekologiczne, to weźmy w tym. Opowiadał pan trochę o świecie idealnym, w którym wszyscy postępują tak jak trzeba, ale nie zawsze tak jest. To prawda. Ale jeśli segregujemy, to rozumiem, że plastik. Ja bym wybrał plastik. Butelkę plastikową. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się panu Marcinowi. No i proszę pamiętać o zakupach, co żona napisała na liście. Black Keys. Całkiem nowe nagranie, także 23 minuty po 7 już. Projekt Tata. I w studiu Krystian Hanke, z którym wspólnie chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy odwiedzili... Przepraszam, coś... Czytasz z mojej kartki, przepraszam? A nawet... No mam tak w pierwszym zdaniu, proszę pana. A ja bez kartki chciałem podziękować. To kolega bez kartki, a ja jeszcze raz też dziękuję za fantastyczną atmosferę w sobotę. Atmosferę nawet. Tak, mam nadzieję, że kto był przy Myśliwieckiej nie wyszedł zawiedziony. Troszkę tam może było za dużo gadania, za mało czytania, ale chyba okej było. No i właściwie weekend był naszpikowany i piknikami, i festynami. Jak to zwykle wiosną bywa, oferta tychże się poszerza, ale kto szuka innej propozycji kontaktu na przykład ze sztuką, nawet dosłownie, powinien się wybrać dzieckiem do Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Sztuki nie trzeba rozumieć, ale warto ją doświadczać i ją tworzyć. W sobotę podczas otwarcia w Zamku Ujazdowskim, otwarcia wystawy Dotknij Sztuki, zgodnie z sugestią bawiliśmy się rozmaitymi instalacjami. Jako radiowcowi w oczy wpadła mi praca Roberta Kuśmierowskiego, Fenomen, który Anna Szary, jedna z kuratorek wystawy, opisuje tak. Wygląda jak stara jakaś maszyneria, a jest to szafa transmisyjna z huty Stalowa Wola, którą artysta tutaj dla nas sprowadził. Była takim radiowęzłem u nas gra. Utwór Roberta Kuśmierowskiego, który zmiksował z odgłosów fabryk, różnych przemysłowych miejsc, w niskich tonach, na niskich częstotliwościach. I dzieciaki też mogą tutaj wszystkiego dotykać, naciskać sobie. To jest trochę taka chwila refleksji nad tym światem, który już dzisiaj nie istnieje i wchodzi nowa technologia i wszystko się zmienia, a to, co było kiedyś, jest też ciekawe od strony wizualnej. Słuchawki, pokrętła, przyciski, wszystko do dyspozycji dzieci, dorosłych zresztą też, a tuż obok Wigwam, część pracy Sojusz, to jest Sojusz Młodszych i Starszych, Mateusza Kuli. Za to w jednej z baszt Zamku Ujazdowskiego wielki basen z wodą, na którym można puszczać papierowe łódki. Odnosi się też trochę do właśnie historii rozbitków na morzu, ale też trochę do współczesnych czasów, czyli do zmian klimatycznych i do tego, co możemy zrobić, żeby poprawić kondycję świata, ale też co zrobić, żeby siebie ratować. W drugiej baszcie, moim zdaniem hit, podłoga do odczuwania dźwięków, to jest praca muzyka perkusisty Krzysztofa Topolskiego. Ta podłoga pozwala odczuć fizycznie dźwięk, ponieważ jest tak skonstruowana, że fale dźwiękowe są przekształcane w wibracje i osoby też, które nie słyszą, będą mogły tutaj się położyć, poczuć ten utwór muzyczny, a tak naprawdę cztery utwory, które skomponował dla nas Krzysztof. Często mówi, że inspiracją była podłoga wibracyjna w Londynie, w dyskotece dla osób głuchych. One mogą się bawić praktycznie przy muzyce, tak jak osoby słyszące. A na razie na podłodze dzieciaki leżą, skaczą, inne tańczą. W kolejnym pomieszczeniu zaś, w zasadzie korytarzu pachnie gumą balonową, to kraina Buba, stworzona z gąbki tapicerskiej Justyny Wiśniowskiej. Efekt Buba Kiki. Chodzi o jakby udowodnienie, że każdy z nas ma zdolności synestetyczne. Dwa kształty abstrakcyjne, jeden taki jak chmurka, podobny do tego, taki obły, a drugi taki kolczasty. I dwa abstrakcyjne słowa Buba i Kiki i jakby intuicyjnie, bazując na tym, jak układają się nasze usta, jak wymawiamy te słowa, dopasowujemy te dwa kształty do tych słów. To jest moja wizualizacja Buby, to jest do dotykania przede wszystkim. Każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś super kształt ulubiony w tej pracy. Nam chodzi o to, żeby uczestnicy naszych spotkań twórczych mogli po prostu doświadczyć ciekawostek, poczuć sztukę pod palcami, coś, czego na co dzień im nie pozwalamy. Otóż to, bo o to tutaj chodzi, żeby nie bać się wejść do świata sztuki nowoczesnej, nawet nie będąc świadomym, że się ze sztuką obcuje, wtedy znika mit, że jest ona nieprzystępna. I taką wrażliwość dobrze jest w dzieciach rozbudzać i pielęgnować, pozwolić eksperymentować. W sobotę szaleństwa było co niemiara, także w pierwszej sali, gdzie każde dziecko może poczuć się kuratorem wystawy obrazów Zuzanny Herzberg, obrazów o zróżnicowanej fakturze i wypalanych w piecu. Eksperymenty z rozlewaniem farby. Te obrazy też nas zainspirują później do działań twórczych z dzieciakami, gdzie będziemy się bawić właśnie w mieszanie kolorów, rozlewanie farb i będziemy uzyskiwać też ciekawe efekty z nietypowymi farbami. Przez całą długość trwania wystawy będziemy mieć cały czas cyklicznie nasze spotkania sobotnie dla całych rodzin, a w tygodniu zapraszamy grupy zorganizowane, także zapowiada się taka duża praca z tą wystawą. Wystawa Dotknij Sztuki potrwa do 20 października i wrócimy tam na pewno na warsztaty, bo dzieciom wystarczy dać tworzyć. Ich wyobraźnia nie ma ograniczeń i czasami tylko my dorośli sprawiamy, że one się w naszym życiu pojawiają. Zdecydowanie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panie redaktorze. 27 po 7. Kult. 7:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Z udziałem premiera w Gdańsku będą organizowane przez Solidarność obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Uroczystości odbędą się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o produkcję i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji na Śląsku. W śledztwie w sumie zatrzymano już 10 osób i jest to część akcji prowadzonej w Hiszpanii. Po niedawnych klęskach wyborczych Socjaldemokratycznej Partii Niemiec jej przewodnicząca Andrea Nahles zrezygnowała ze stanowiska. W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego SPD uzyskała tylko 15,8% głosów, co jest najgorszym wynikiem w wyborach ogólnoniemieckich i oznacza utracenie na rzecz Zielonych, utrzymywanej przez lata pozycji drugiego najsilniejszego ugrupowania. Opozycyjna prawicowa Nowa Demokracja zwyciężyła w drugiej turze wyborów lokalnych i regionalnych w Grecji. Według prawie pełnych wyników zwyciężyła w 12 z 13 greckich regionów i większości miast, w tym Atenach i Salonikach. Więcej informacji w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Ceny ropy spadają. Za kolejnym tąpnięciem na rynku czarnego złota stoją m.in. wojny handlowe. W sobotę zaczęły obowiązywać kolejne cła nałożone na siebie wzajemnie przez Waszyngton i Pekin. Od 10 czerwca zaczną obowiązywać cła nałożone na Meksyk. W piątek napłynęły też dane z chińskiego przemysłu. Indeks PMI wskazuje na to, że największy importer ropy zmaga się z recesją. Donald Trump zapowiedział też, że zamierza zerwać z preferencyjnym traktowaniem Indii w handlu międzynarodowym. Baryłka ropy typu Brent kosztuje teraz $61. Biuro maklerskie Reflex oszacowało średnią cenę benzyny 95 na 5,27. W Moskwie kolejna odsłona rozmów o dostawach ropy do Polski przez rurociąg Przyjaźń. Tak mówił o nich pytany przez dziennikarzy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Nasze rafinerie pracują na pełnych obrotach poprzez proces dywersyfikacji. Prowadzimy rozmowy i jeszcze raz podkreślam, myślimy, że 3 czerwca będą to rozmowy przełomowe, które odbędą się w Moskwie. 23 maja po rozmowach polskiej, rosyjskiej i niemieckiej delegacji w Warszawie ustalono, że dostawy mogłyby zostać wznowione 9 czerwca. Postawiono dwa warunki: potwierdzenie reklamacji dla polskich i niemieckich rafinerii i oczyszczenie wszystkich trzech nitek rurociągu Przyjaźń do 1 lipca. Jak w poniedziałkowy poranek reagują waluty na zawirowania w handlu międzynarodowym? O tym już teraz Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ. Poniedziałek rano złoty pozostaje relatywnie silny jak na to, co się dzieje na rynkach akcji. I dzisiaj i w najbliższych dniach będziemy tak naprawdę mówili, sprawdzam pod kątem tego, czy dane ekonomiczne rzeczywiście potwierdzają obawy związane z tym, co się dzieje w temacie wojen handlowych, jak one się przekładają na gospodarkę. Dzisiaj o godzinie 9 rano pierwszy ważny odczyt, czyli indeks PMI dla polskiego przemysłu. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,28, dolar 3,83, frank szwajcarski 3,84, a za brytyjskiego funta płacimy 4,86. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w rejonach podgórskich i w górach, a także na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny. Zachmurzenie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura przyjemna, bo od 23 stopni na wschodzie do 31 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej na Podhalu i na Helu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy.

trochę dłuższe spotkanie, ale bardzo ładne. Piotr Metz i także Elton John zapraszamy na jutro. Za 17,5 minuty będzie 8. Zapraszamy do Trójki. To była wizyta, która dała początek zmianom zarówno społecznym, jak i politycznym. Mija 40 lat od pielgrzymki, pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Zanim jednak doszło do historycznej wizyty, poprzedził ją czas skrupulatnych przygotowań zarówno ze strony komunistów, jak i Kościoła. Obie strony wiedziały, że gra toczy się o wysoką stawkę. Pierwszą sporną kwestią było ustalenie daty przyjazdu. Władze komunistyczne odrzuciły majową propozycję przyjazdu, mówi Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Nie zgadzają się na maj, czyli na rocznicę jubileuszu świętego Stanisława. No, to też charakterystyczne takie przeniesienie. Konflikt pomiędzy władzą świecką, królem Bolesławem Śmiałym i późniejszym świętym biskupem krakowskim Stanisławem. I ostatecznie, kiedy strona kościelna... Dziennikarz Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Podczas tych negocjacji, więc między innymi biskup Orszulik, sekretarz episkopatu Dąbrowski, mówili, że słuchajcie, gracie na zwłokę i tak naprawdę nie chcecie papieża w Polsce. No to wówczas zaczęło się podenerwowanie, wyciągnięto kalendarze i zaczęto szukać terminu czerwcowego. 2-10 czerwca ostatecznie ustalono. Czy papież miał takie obawy, w jaki sposób ta pielgrzymka będzie odczytana przez Polaków, przez pielgrzymów, którzy przybędą, czy do Warszawy, czy do innych miast? Kiedy papieski samolot przelatywał nad Warszawą, to jest relacja kardynała Dziwisza, więc źródłowa, obydwaj z papieżem byli zaniepokojeni, ponieważ co zobaczyli? No zobaczyli tłumy ludzi wypoczywających, opalających się na plażach nad Wisłą. I myśleli sobie wówczas, no, takie tłumy nad Wisłą, czy będzie do kogo przemawiać na Placu Zwycięstwa. Archiwankietrze świętego Jana, wita Ciebie, Ojcze Święty, biskup Warszawy i prymas Polski, jak również wierny lud Boży. To jak wyglądał ten dzień 2 czerwca 1979 roku? To było piękne słońce, to był bardzo piękny dzień, właściwie letni. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin z Katolickiej Agencji Informacyjnej. To było miasto świąteczne. Dla Ojca Świętego przygotowywano całe dywany z kwiatów. Ludzie rzucali kwiaty jeden przez drugiego. To był właściwie cały deszcz kwiatów. Pamiętam, że jechaliśmy z lekką obawą, ponieważ były rozpuszczone wici takie plotkarskie, w czym SBC oczywiście celowała. Jakie to będą tłumy, ile to już trumien jest przygotowanych. Bardzo wielu osób zostało zniechęconych do obecności na Placu Zwycięstwa, zwłaszcza starszych. Historyk profesor Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Przez propagandę, bardzo intensywną propagandę radiową i telewizyjną, która nagłaśniała przypadki śmiertelne w Meksyku, gdzie rzekomo były ofiary zadeptania przez tłum, a także upał. Używano argumentu upału, że po prostu osoby starsze nie wytrzymają tych 5 godzin na placu. Telewizja Polska otrzymała wytyczne unikania szerokich planów i pokazywania przede wszystkim osób duchownych. I to rzeczywiście widać, że w przekazie telewizyjnym jest nadreprezentacja osób duchownych przy bardzo nikłej reprezentacji szerokich planów. Jedną z takich pamiątek po wizycie Jana Pawła II jest krzyż szczególny. Nie ma innego bardzo charakterystycznego śladu, prawie że relikwii powiedzielibyśmy, związanej z wizytą papieża, czyli tego samochodu Star, który komuniści przerobili później na żyletki przysłowiowe. Właściwie jedyną pamiątką jest ten krzyż, w miejscu, w którym stał ołtarz. Na pewno jest to najcenniejsza pamiątka papieskiego pobytu w Warszawie. Taki znak, którym się powinniśmy chlubić i znak uświadamiania sobie, że Warszawa, no taką relikwię, ośmielę się powiedzieć, posiada. Obecnie ten oryginalny krzyż stojący podczas mszy przed 40 laty znajduje się przy parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Warszawie. Z kolei w 30. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, a więc 10 lat temu na placu Piłsudskiego został odsłonięty jego duplikat. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie padły historyczne słowa: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ta informacja zebrała nasza reporterka Monika Suszek. Tu Trójka, za 13 minut będzie 8. We'll be right back. siecią. I wędrówka za 10 minut 8, dokładnie teraz. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy od legendy niezależnego grania. Właśnie co zakończyła się 19. edycja festiwalu Primavera Sound w Barcelonie, a jego organizatorzy już zadbali o to, żeby na ustach wszystkich była jubileuszowa 20. edycja imprezy, która odbędzie się w przyszłym roku. I na występ na Primaverze oraz jej siostrzanym festiwalu Nos Primavera Sound w Porto reaktywuje się specjalnie zespół Pavement. Grupa Pavement i to będą jedyne występy ikon rocka lat 90. w przyszłym roku na całym świecie i pierwsze od dekady. Tych ikon dodajmy. Marka Primavera wybiera się także za Wielką Wodę, od razu nadmieńmy. Po raz pierwszy festiwal pod tą nazwą odbędzie się także w Los Angeles 19 i 20 września. Teraz zagadka dla pana redaktora, bo wchodzimy na taki teren przebojów lata już od kilku dni. To najpierw taki przebój, który już był. Pamiętasz może to? Tak, bardzo dobrze. No to uważaj, to był rok, który 2007. The Guardian wtedy pisał, że to najlepsza piosenka, której Bee Gees nigdy nie napisali. Sprawcą tych zawirowań na falach eteru był Brytyjczyk o pseudonimie artystycznym Mika, a co ciekawe, na jego rodzinnych wyspach Relax, Take It Easy nawet nie ukazało się na singlu, dopóki przebojem nie stała się jego następna piosenka Grace Kelly, czyli wariacja na temat Somebody to Love Queenów. A dziś Mika wraca z nową piosenką zatytułowaną, no to jest bardzo wakacyjny tytuł, bardzo letnio wiosenny i kojarzy się z czymś z działu gastronomii słodkiej dla dzieci. Jak byś zatytułował? Lody. Brawo. Ice Cream Mika to zwiastun piątej płyty. Ukaże się po wakacjach płyta 4 października. Będzie nosić tytuł My Name is Michael Holbrook. A czy będzie to przebój lata? To się wszystko okaże. Pierwsze, co pan puszczał, to chwytliwsze było takie. Chwytliwsze. No ale wie pan, jest muzyka do smażalni, musi być muzyka do lodziarni, więc to myślę, że jest jakiś potencjał w tym. Taka chłodniejsza rzeczywiście. No, chłodniejsza, ale być może za siódmym razem już panu to wpadnie i będzie pan nucił, także... Że ho ho, właśnie. No dobrze, Ice Cream Mika być może, na razie taki znak zapytania stawiamy, przebój nie lata. No a na koniec wspomnienie, smutna informacja z piątku, ale nie sposób jej nie odnotować w poniedziałkowym muzycznym rozkładzie jazdy. Nie żyje Rocky Erickson, legendarny muzyk, pionier muzyki psychodelicznej, człowiek, który miał wizję, zanim na świecie pojawili się wizjonerzy. Zmarł w wieku 71 lat. W drugiej połowie lat 60. przewodził grupie 13th Floor Elevators. Nagrał z nią 4 płyty, zanim trafił na przymusowe leczenie elektrowstrząsami w związku ze zdiagnozowaną schizofrenią. A wrócił na scenę w połowie kolejnej dekady. Nagrał zarówno kilka płyt solowych, jak i zespołem The Aryans. Ich album The Evil One przyniósł całą plejadę piosenek, które w sprawiedliwym świecie byłyby wielkimi przebojami. Two-Headed Dog, I Walked with a Zombie, Stand for the Fire Demon, czy słyszany właśnie Bloody Hammer. To Rocky Erickson. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.